Tam będziemy w sposób słowiański i tradycyjny chrzcili nasze kopułki klinowe. Wyplytliśmy je w grudniu, one musiały się przyjąć, zostały zaadoptowane i przyjęte przez plażę i tam będziemy jeszcze doplatać różnego rodzaju elementy i będzie piękny słowiański koncert, ognisko wspólne i tam trochę poczujemy tę przyrodę i naturę, ale w centrum miasta. Mówił pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski. Wiklinowe kopuły to dzieło Jana Sajdaka, który zajmuje się land artem. Koncert rozpocznie się o 17. To na koniec jeszcze jedna propozycja na majówkę. Dęby Lech, Czech i Rus czekają na zwiedzających Rogaliński Park Krajobrazowy w Wielkopolsce. Pomnikowych drzew o obwodzie większym niż 2 metry w parku jest 1400. Rogaliński Park Krajobrazowy to również ciekawa architektura. Łukasz Ławrzysz z Zespołu Parków Krajobrazowych wskazuje na Pałac Raczyńskich. Jest jednym z najpiękniejszych budynków tego typu w naszym kraju. Sam pałac i park przypałacowy są pomnikiem historii, czyli zabytkiem, który został wyróżniony najwyższą formą ochrony zabytków w naszym kraju. Więc odwiedzając Rogaliński Park Krajobrazowy, warto też wstąpić do Muzeum Narodowego, którego oddział właśnie znajduje się w Pałacu Raczyńskich w Rogalinie. A Rogaliński Park Krajobrazowy jest jednym z 14 parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzamy, co dzieje się w decydującym meczu o Mistrzostwo Polski siatkarzy. Jastrzębski Węgiel po wczorajszej porażce 1-3 znów gra z Aluronem Wartą Zawiercie przed własną publicznością. Na razie w pierwszym secie 7-5 dla gospodarzy. Za te informacje dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, która realizuje serwis. Zwycięzca tego meczu będzie dziś świętować zdobycie tytułu. Gospodarze go bronią, goście jeszcze nie mają takiego pucharu w gablocie. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie na 5 kolejek do końca, wliczając tę trwającą. Dziś 3 mecze 30 kolejki. W zakończonym w Radomiu hokejowy wynik. Radomiak przegrał z Zagłębiem Lubin 3-4. Od kilku minut kopią w Mielcu. Stal gra z Legią Warszawa. Jest remis 0-0. O 17.30 Lech w Poznaniu spotka się z Krakowią. Tak o rywalu mówi trener kolejorza Mariusz Rumak. Zaczęła grać dwójką napastników. Na pewno jest to zespół, który po tym ostatnim meczu, nie chcę powiedzieć, że wpadł w tarapaty, ale nie jest pewny jeszcze tego, co się dzieje w tabeli, w związku z czym będzie bardzo groźny. Dobre warunki fizyczne wszystkich piłkarzy. Groźni przy stałe fragmenta gry i odwrotnie bardzo dobrze bronią stałe fragmenty gry, więc tu musimy dobrze się do tych momentów przygotować. To w PKO Ekstraklasie, a kibicom najlepszej Ligi Świata polecamy trwające od kilku minut derby północnego Londynu. Piąty w tabeli Premier League Tottenham mierzy się u siebie z liderem rozgrywek Arsenalem i po 6 minutach 0-0. Teraz lekka atletyka. Adam Nowicki i Aleksandra Brzezińska zostali mistrzami Polski w maratonie. Tym razem miejscem zmagań były ulice Łodzi. Czasy zwycięzców nie powalają. Brzezińska pokonała 42 km i 195 metrów w 2 godziny 34 minuty i 25 sekund. Nowicki w 2 godziny 14 minut i 18 sekund. Jeszcze tenis w tym serwisie, bo Hubert Hurkacz już uwija się na Caja Machica w Madrycie w trzeciej rundzie tysięcznika ATP. Jego rywalem Niemiec Daniel Altmaier. Sprawdzamy sytuację w pierwszym secie. Wygląda następująco. Hubert Hurkacz prowadzi 4-3, podaje Altmaier. I to tyle w tym serwisie. Więcej sportu po 17. Zapraszamy na trzecią stronę medalu razem z Adamem Maleckim. Na termometrach teraz przeważnie od 20 do 21 stopni. Poza tym bez opadów, więcej chmur może pojawić się jedynie na zachodzie. Chwilami wieje silniejszy chłodny wiatr w górach do 70 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Joanna Pajkowska, żeglarka, jedyna Polka, która samotnie opłynęła świat bez zawijania do portów. Bandera to flaga państwowa z dodanym godłem. Podnoszę ją zawsze, gdy wchodzę do portu. 2 maja dołącz do milionów Polek i Polaków w Polsce i za granicą i wywieź biało-czerwoną flagę. Ty też możesz wywiesić flagę. Koordynatorem kampanii jest Biuro Niepodległa. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, panie Marianie, ja nie wiedziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Media Expert, panie masz. Na

The Economist stawia pytanie, które krąży w wielu głowach w Europie, ale rzadko kto głośno je wypowiada. Nie wiem, co bym zrobił. Wojna to strach, ból, przemoc, śmierć. Ale pobór do wojska stał się aktualnym tematem w bogatym świecie. Rok próbnej służby w holenderskich siłach zbrojnych okazał się dobrym programem. Na każde miejsce napłynęło po 3 kandydatów. Rząd planuje zwiększyć liczbę miejsc prawie o połowę, do 1000 stażystów. Jeśli człowiek jakoś życiowo nie jest przygotowany, zwłaszcza psychicznie, to jest problem z przygotowaniem się, bo można przeczytać wszystkie mądre książki o wojnie, można być dyplomowanym strategiem, tak jak ja zrobiłem dyplom ze strategii, uczyli mnie generałowie i pułkownicy, którzy się zajmowali na przykład, nie wiem, partyzantką. I co z tego? Co z tego, jak się trafi w takie miejsce i no, może siąść psychika i wtedy nie wiadomo, co się z człowiekiem dzieje. Człowiek sam nie wie, co się z nim dzieje. Wspomina Jacek Czarnecki, wieloletni korespondent wojenny. W Iraku terroryści z Al-Kaidy albo inni islamiści wpadli na pomysł, że można dziennikarzy porywać, zabijać, można to filmować i później te filmy publikować, przesyłać do różnych stacji. I to jest taki po pierwsze efekt mrożący dla dziennikarzy, a po drugie takie pokazanie niewielkim nakładem sił, że ta dana grupa istnieje. I ponieważ to się zmieniło, więc te wojny stały się teraz dużo bardziej niebezpieczne od tamtego momentu, czyli od 20 lat, one są dużo bardziej niebezpieczne. A kolejnym etapem to jest wojna pełnoskalowa, taka jak w tej chwili jest na Ukrainie. Czy można powiedzieć też w Strefie Gazy? To też jest w pewnym sensie wojna pełnoskalowa, czyli po prostu ogromne siły wojskowe wkładają w Strefie Gazy wszystko, żeby po prostu zniszczyć Hamas, ale niszczą też domy, zabijają cywilów. I to jest ekstremalnie niebezpieczne środowisko dla dziennikarza. A dla cywila, który nagle może stać się rekrutem w armii swojego kraju? Wspomniany The Economist pisze, że holenderskie siły zbrojne liczą 49 tysięcy żołnierzy. Jedno na 10 stanowisk jest nieobsadzone. W zeszłym roku regularny pobór przyciągnął 3600 z 5 tysięcy oczekiwanych nowych żołnierzy. Do 2030 roku Niemcy chcą mieć 203 tysiące żołnierzy, o 20 tysięcy więcej niż dziś. Francja chce mieć 275 tysięcy żołnierzy, o 30 tysięcy więcej niż dziś. Polska planuje do końca tego roku mieć 220 tysięcy, a docelowo 300 tysięcy żołnierzy. Dziś jest ich niecałe 200 tysięcy. Ich czy nas? Żyjemy w czasach przedwojennych, mówi premier Donald Tusk. Minęły czasy błogiego spokoju. Minęła epoka powojenna. Żyjemy w czasach nowych. Żyjemy w epoce przedwojennej. Żyjemy w czasach przedwojennych, rozumiem jako przestrogę i obawę. To są słowa, które są bardzo zbliżone do tych słów, które wypowiedział Emmanuel Macron, także kanclerz Scholz, także Joe Biden. I tutaj premier Donald Tusk wpisał się do tej wielkiej czwórki, ponieważ to ta wielka czwórka, Biden, Macron, Scholz i Tusk, wypowiadają się podobnie i w sposób rozważny, umiarkowany, ale konsekwentny. A mianowicie przestrzegają przede wszystkim swoje społeczeństwa, trochę je przygotowują, ale także społeczność międzynarodową do tego, co może nastąpić. Mówi generał Bogusław Pacek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Kijów wie to najlepiej. Właśnie próbuje rozwiązać problem z mobilizacją żołnierzy. Ukraińskie konsulaty przestały przyjmować dokumenty od mężczyzn w wieku poborowym, czyli od 18 do 60 roku życia. To oznacza, że mężczyźni poza granicami Ukrainy będą mogli prosić tylko o dokumenty pozwalające na powrót do kraju. Prezydent Ukrainy podpisał niedawno ustawę zaostrzającą warunki mobilizacji, która ma wejść w życie 18 maja. Każdy ukraiński mężczyzna, wychodząc z domu, będzie musiał mieć przy sobie książeczkę wojskową. Mężczyźni, którzy wcześniej z powodów zdrowotnych nie trafili do armii, będą musieli jeszcze raz przejść badania lekarskie. Ukraina na froncie potrzebuje nowych oddziałów, nowych brygad, batalionów, pułków. To wszystko logicznie musi być poukładane, a łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować, bo ustawa o mobilizacji, która ma gwarantować poprawę sytuacji, dopiero wchodzi w życie. Widać już w Polsce, jak wchodzi w życie, bo przed miejscami, gdzie się wydaje paszporty Ukraińcom, tłumy młodzieży po to, żeby jak najszybciej wyrobić paszport, bo jak nie zdąży teraz wyrobić, to będzie musiał wracać jeden Ukrainiec z drugim do siebie, bo ustawa stanowi, że jeżeli się nie zgłosi, to następnego paszportu już nie dostanie. W Izraelu obowiązki wojskowe to podstawa obywatelstwa. Po atakach Hamasu z października 300 tysięcy Izraelczyków porzuciło życie cywilne i dołączyło do armii. Izrael planuje wydłużyć służbę poborowych mężczyzn do 3 lat. Obecnie młode kobiety służą do 24 miesięcy, a młodzi mężczyźni do 32 miesięcy. Oraz wydłużyć wiek powołania rezerwistów do 45 lat. Z kolei w Azji Tajwan przygotowuje się na ewentualną wojnę z Chinami. Przedłużył służbę wojskową z 4 miesięcy do roku. Kłopoty z żołnierzami to jeden, ale nie jedyny problem cywilizowanego świata. Drugi to sprzęt. Kijów długie tygodnie czekał na decyzję amerykańskiego kongresu o zatwierdzeniu kolejnych miliardów pomocy. Dopiero niedawno udało się kupić czas. On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, thank you. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, wyjaśnia, dlaczego Ukraina musiała tyle czekać na pomoc z USA. Z czasem presja na Mike'a Johnsona, rozmowy z przedstawicielami CIA, którzy mówili o tym, że jeżeli Ukraina nie dostanie tej pomocy, to może upaść, co odbije się na interesach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, przekonały w końcu Mike'a Johnsona do poddania tego pakietu pod głosowanie. Johnson pojechał do Trumpa, przedstawił mu swój plan, kilka dni później przedstawił publicznie ten plan, no i w momencie, kiedy ogłosił, że te ustawy skieruje do Izby Reprezentantów i podda pod głosowanie, wiadomo było już, że pakiet przejdzie. Co to za pomoc? Dlaczego jest powiązana ze wsparciem dla Izraela? Stany Zjednoczone są sojusznikiem Izraela i od kilkudziesięciu lat co roku przekazują po kilka miliardów dolarów na wsparcie militarne Izraela. No ale po atakach Hamasu na Izrael z 7 października Biały Dom, ale także i Republikanie i demokraci w Kongresie zaczęli postulować, żeby w momencie trwającej wojny z Hamasem tę pomoc zwiększyć. No i stąd pomysł Białego Domu, aby także zwiększyć szansę na uchwalenie całego pakietu, czyli połączyć i środki dla Izraela ze środkami dla Ukrainy i środkami dla Tajwanu, bo tu też jest bardzo duże poparcie dla wsparcia Tajwanu ze strony Partii Republikańskiej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo uchwalenia tego pakietu. Ile Amerykanie już wydali na wojnę w Ukrainie? 75 do 80 miliardów dolarów. Tyle od początku wojny na Ukrainie wydały Stany Zjednoczone, z czego około 45 miliardów dolarów to jest sama pomoc militarna. W Stanach Zjednoczonych słychać narzekania, przede wszystkim ze strony Donalda Trumpa i ruchu MAGA, że Europa wydaje za mało, że to Stany Zjednoczone biorą na siebie ciężar wspierania Ukrainy, ale tak naprawdę to Europa wydała już ponad 100 miliardów dolarów, choć w Stanach Zjednoczonych bardzo niewiele się o tym mówi i ten argument Trumpa, że to my płacimy za obronę Ukrainy, mimo że ona jest w interesie Europy przede wszystkim, niestety rozchodzi się wśród zwolenników Partii Republikańskiej, wśród jego zwolenników. No i niestety wielu Amerykanów w tej chwili wierzy w to, że pomoc amerykańska jest znacznie większa, a Europa tak naprawdę korzysta tylko z pieniędzy amerykańskich i korzysta z tego parasola obronnego ze strony Stanów Zjednoczonych. Europa versus Stany Zjednoczone w kontekście wydatków na broń dla Ukrainy. Sprawdźmy w Berlinie i w Brukseli u korespondentów Polskiego Radia. Najpierw Bruksela, Beata Płomecka. Jeśli chodzi o wsparcie wojskowe przekazywane przez kraje członkowskie, to w sumie mam dane najnowsze z Komisji Europejskiej, 32 miliardy euro, z czego ponad 6 miliardów jest z Europejskiego Funduszu Pokojowego. To jest ten fundusz uruchomiony zaraz po napaści Rosji na Ukrainę. Zresztą po raz pierwszy w historii Unia uruchomiła pomoc wojskową dla kraju spoza wspólnoty. To było pierwsze takie przełamanie tabu. Było oczywiście później kolejne, ale to było znaczące. Fundusz pokojowy polega na tym, że kraje składają się na niego w zależności od PKB, a potem te, które przekazują Ukrainie swoje wsparcie, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Czy to za przekazaną broń, czy za transport. Od pewnego czasu zwiększenie tego funduszu nie jest możliwe, bo blokują je Węgry. Początkowo powodem było wpisanie przez Ukrainę jednego z węgierskich banków na tak zwaną listę hańby, listę sponsorów wojny, to znaczy listę firm czy instytucji finansowych, które prowadzą nadal interesy z Rosją. I mimo, że Ukraina usunęła po kilku miesiącach ten bank z listy, to Węgry od prawie roku nadal blokują zwiększenie tego funduszu. przykład oznacza w przypadku Polski, która jest największym beneficjentem tego funduszu, wstrzymane ponad 400 milionów euro zwrotu za przekazane dozbrojenie. A co z zatrzymanymi rosyjskimi pieniędzmi? Czy Unia Europejska jest bliżej przekazania Ukrainie zysków? Unia Europejska jest coraz bliżej przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Nie mówimy o zamrożonych prywatnych aktywach. Jest wstępna zgoda przywódców na to, żeby te zyski z tych zamrożonych aktywów przekazywać. W sumie Unia zamroziła około 200 miliardów euro tych rosyjskich aktywów. Zyski z nich to, jak się szacuje, około 3 miliardów euro i plan jest taki, żeby 90% z tych pieniędzy zostało przekazanych na zakup broni, 10% tylko na odbudowę. Tutaj jest zmiana, bo początkowo mówiło się, że te zamrożone rosyjskie aktywa w całości, czy też zyski w całości trafią na odbudowę Ukrainy. Teraz myślenie jest takie, że trzeba najpierw Ukrainę obronić, żeby potem móc ją odbudowywać. Czy jest jakaś jedna europejska wskazówka dla krajów wspólnoty, ile mają wydawać na wojsko? Jeśli chodzi o wydatki na wojsko, to Unia Europejska nie ma żadnej dyrektywy w tej sprawie. Kwestie obronne leżą w gestii państw członkowskich. Unia Europejska też nie ma żadnych wskazówek dla stolic, no bo tym się zajmuje NATO. Państwa należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję, po inwazji na wschodnią Ukrainę, same zdecydowały, że będą przekazywać co najmniej 2% PKB na obronność. Początkowo tylko kilka krajów spełniało ten wymóg, potem kilkanaście, a najnowsze dane są takie, przekazane przez sekretarza generalnego NATO, że już 2/3 krajów spełniają ten wymóg z 32. Oczekiwanie jest takie, że w ciągu roku jednak wszystkie kraje będą spełniały te co najmniej 2% PKB na obronność. To Beata Płomecka, Bruksela. W Berlinie jest Adam Gruczewski. Adam, w jaki sposób Niemcy pomagają Ukrainie? Niemcy na pewno pomagają zauważalnie. Są na drugim miejscu, jeśli patrzeć na państwa pod kątem wartości pomocy, która została udzielona Ukrainie. Drugim państwem po Stanach Zjednoczonych 32 miliardy euro. Tyle warta jest ta pomoc, przynajmniej na dane, które zostały podane w lutym. Od tego czasu na pewno ta kwota urosła, dlatego że nieustannie płynie do Ukrainy, a także w kierunku Ukraińców, którzy tutaj w Niemczech szukają pomocy i płynąć będzie, dlatego że tak zapewnia ponad politycznymi podziałami i rząd, i właśnie największa partia opozycyjna, czyli chadecy, którzy starają się na każdym kroku podkreślać, że nie można odpuścić, nie można tego tematu zapomnieć i nadal w budżecie muszą znajdować się pieniądze na to, żeby Ukraińcom pomagać. Ale nie tylko w budżecie, bo i w sercach. Tak trochę górnolotnie to powiem, dlatego że jest na przykład taka akcja Niemcy pomagają. To jest 21 organizacji, które połączyły swoje siły, wymieniają się informacjami, także wymieniają się obszarami, w którym ta pomoc jest potrzebna. Tylko jedna z tych organizacji zaopatruje sale szpitalne. Zebrała 900 ton leków, które są za darmo wydawane w Ukrainie, ale oni też organizują karetki, piece, które są w mi potrzebne ubrania. Druga z organizacji, 900 ton jedzenia, leków, rzeczy codziennego użytku. Ta organizacja z kolei zajęła się ewakuacją 36 tysięcy ludzi, pomaga też w drobnych naprawach. Inna wspiera psychologicznie, jeszcze inna organizuje pomoc przede wszystkim dla ofiar przemocy seksualnej. A na swoją armię ile Niemcy wydają pieniędzy i w jakim ona jest stanie? Niemcy na armię wydawali niedużo ostatnio. Od czasów zimnej wojny te wydatki spadały i one osiągnęły poziom jakiegoś 1%. W tym roku pierwszy raz po tej presji między innymi ze strony Polski te 2% PKB przeznaczonego właśnie na obronność mają zostać osiągnięte. Minimalnie to zostanie przekroczone, ale jednak to jest 80 ponad miliardów euro. Natomiast co do samej armii, to nie jest dobrze. Ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu w Skandynawii odbywały się manewry i wypłynęło zdjęcie, które wypłynąć nie powinno, bo żołnierze raczej robić takich zdjęć nie powinni, a jednak okazało się, które pokazywało, że na niemieckich czołgach są atrapy broni, nie karabiny, tylko właśnie atrapy. I żeby to były jeszcze chociaż plastikowe zabawki, które pokazują to nie, to był pomalowany na czarno kij od szczotki. To wzbudziło serię komentarzy, ale nie na tyle głębokich przemyśleń, żeby już wtedy to wydatkowanie i poprawianie stanu Bundeswehry się rozpoczęło. Ono zaczęło się 2 lata temu i trwa, ale jak właśnie kilkanaście dni temu pełnomocniczka do spraw sił zbrojnych Bundestagu Ewa Hygl przedstawiła taki raport i z niego wynika, że generalnie w armii brakuje wszystkiego, jak internet czy toalety, ale brakuje przede wszystkim także broni do tego, żeby ćwiczyć, brakuje osób, które mogłyby te ćwiczenia prowadzić, wyposażenia brakuje w koszarach w ogóle takich podstawowych rzeczy, ale jest dobrze, tak zakończyła pełnomocniczka, ale jest dobrze oznacza, że będzie coraz lepiej, dlatego że rzeczywiście, że zaczęły płynąć pieniądze i ten stan armii się poprawia, ale na dzisiaj jeszcze jest słaby. Zatem cała nadzieja w NATO? Ostatnio do sojuszu dołączyły dwa kraje z północy Europy, Finlandia i Szwecja, które długie lata były poza tą wojskową organizacją. Skąd ta zmiana? Zapytałem Ewę Korolczuk, polską dziennikarkę pracującą w Szwecji. No przede wszystkim wojna na Ukrainie jest tego przyczyną i atak Rosji na Ukrainę, i to jest główną przyczyną oczywiście. Dlatego Szwecja zrezygnowała ze swojej neutralności i wstąpiła do NATO. Szwedzi boją się, że Rosja będzie jak gdyby rozszerzać swoją agresję na inne kraje, na przykład ze strony regionu Morza Bałtyckiego. W jakim stanie jest szwedzka armia? Jak wyposażone jest wojsko? 15 lat temu armia szwedzka została zlikwidowana, zmniejszona o 90%. Teraz Szwecja stara się rozszerzyć platformę, zrzeszać ludzi. Ruszają też w stronę kobiet. Szefową szwedzkiej marynarki jest też kobieta. Szwedzka armia składa się z armii. Jest w tej chwili około 56 tysięcy osób tam, mężczyzn i kobiet w armii szwedzkiej. Jest lotnictwo i marynarka. Czy służba w wojsku szwedzkim jest obowiązkowa? Jest to dobrowolne. Wygląda to tak, że osoby, które skończyły 18 lat, dotyczy to chłopców, robią tak zwany monstring, czyli jest to jak gdyby taki test, który się robi na internecie, online. I jeżeli wyjdzie poprawnie, no to zostaje się wzywanym na takie testy fizyczne i później ewentualnie, jeżeli one wyjdą dobrze, no to się dostaje propozycję, gdzie można było ewentualnie odbyć służbę wojskową. Zwiększa się liczbę kobiet też. Coraz więcej dziewczyn zgłasza się. Jeszcze na chwilę Bruksela. Beata Płomecka. Czy armia europejska istniejąca poza NATO ma szansę się pojawić? Nie ma czegoś takiego jak europejska armia. I jeszcze długo nie będzie, bo na takie zrzeczenie się suwerenności wśród krajów członkowskich zgody nie ma. Jest natomiast pierwszy krok zrobiony w ciągu półtora roku, może dwóch lat, mają powstać unijne siły szybkiego reagowania, liczące 5 tysięcy żołnierzy. Tak zakłada strategia obronna przyjęta w 2022 roku, czyli tak zwany kompas strategiczny. I to będzie jedyne, co powstanie na poziomie unijnym. Dalsze decyzje nie są spodziewane, więc skoro nie ma czegoś takiego jak europejska armia, no to należałoby zapytać, w jakim stanie są armie poszczególnych państw. I ja takiej wiedzy nie mam, w jakim stanie są armie innych krajów. Wiem natomiast na przykład, o czym mówi się w Belgii. Belgia niedawno informowała, że szuka rezerwistów i w tym roku chce ich przyjąć ponad 1000. To jest oczywiście odpowiedź na rozpętaną przez Rosję wojnę na Ukrainie. Zresztą szef sztabu generalnego Belgii mówił niedawno, że Belgia i pozostałe kraje NATO muszą poważnie przygotować się na ewentualną wojnę z Rosją i dlatego Belgia zmienia przepisy. Te zmiany w przepisach przewidują, że emerytowani żołnierze zawodowi będą włączani do rezerwy na własną prośbę, że odchodzący z wojska żołnierze będą mogli wstąpić do rezerwy na 10 lat, że rezerwiści mogą również przedłużyć okres służby do 60 roku życia. No i w ogóle Belgia chce zwiększyć armię i ogłosiła już rekrutację i w tym roku chce przyjąć ponad 2,5 tysiąca żołnierzy oraz 460 cywilów. Wielka Brytania ogłosiła niedawno, że chce wydać na obronę w ciągu najbliższych 6 lat 75 miliardów funtów. Jak popatrzymy na cały świat, to Polska jest w czołówce, mówi Marek Hondzyński, szef Czysta Gospodarka. Możemy się chwalić tym, że jesteśmy numerem jeden przed Stanami Zjednoczonymi, odnosząc to oczywiście do potencjału gospodarki. Za nami są kraje byłego bloku wschodniego, o dziwo. No to pewnie wynika z tego, że państwa te musiały zwiększać wydatki na modernizację armii, no bo to była zaszłość jakaś jeszcze z czasów komunizmu, ten sprzęt był stary, no wiadomo, że trzeba było się dostosować do standardów NATO. Blisko nas jest Bułgaria, blisko nas jest Rumunia, dość blisko są Węgry, Czechy. Też kraje bałtyckie mają te wydatki powyżej 2% PKB. I to też w sumie nie dziwi, no bo na ten argument, o którym mówiłem, czyli takiego dostosowania się do standardów natowskich, dochodzi jeszcze argument bliskiego sąsiedztwa Rosji. Więc myślę, że te kraje mają dodatkową motywację do tego, żeby tutaj zwiększać swoje wydatki na uzbrojenie. Widać wyraźnie, że każdy z krajów indywidualnie zaczyna poważniej dbać o stan swoich magazynów i koszar, niezależnie od współpracy w ramach NATO. Tutaj inne jakby kwestie mogą wchodzić w grę. Przykład Ukrainy, który jest najświeższy i najbliższy wszystkim krajom europejskim, pokazuje, że jeżeli sam nie jesteś gotowy do walki, no to nie, nawet pomoc z zewnątrz niewiele tutaj może wnieść, no bo gdyby Ukraina padła w ciągu tygodnia, tak jak sobie Putin zakładał, atakując Kijów w 2022 roku, no to gdyby padła w 7 dni, to nawet Zachód nie zdążyłby jej pomóc, prawda? I to jest, wydaje mi się, kluczowa kwestia. Jakby to dotarło do świadomości polityków i myślę, że nie trzeba będzie w związku z tym nikogo przekonywać na dłuższą metę, że te 2% PKB trzeba będzie osiągnąć, zwłaszcza takich krajów, które aspirują do roli liderów w Europie. No Niemcy aspirują do roli liderów, Francja również, Wielka Brytania, chociaż jest już poza Unią Europejską, także w tym układzie Sojuszu Północnoatlantyckiego chce odgrywać istotną rolę, więc no oni muszą to zrobić, jeżeli chcą być liderami cały czas. I dlatego bardziej płacą niż bardziej z obawy. Myślę, że tak. Myślę, że ten scenariusz, w którym Putin atakuje najpierw Ukrainę, potem Polska, na końcu Niemcy, w samych Niemczech nie jest jeszcze brany pod uwagę jako taki scenariusz bazowy. Ale jednak kwestie polityczne i kwestie też no, ideowe w pewnym sensie, one będą odgrywały tutaj coraz ważniejszą rolę. Generał Bogusław Pacek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Jest na wagę tlenu człowiekowi, który przestaje normalnie funkcjonować i traci już oddech. W związku z powyższym to jest jeszcze inna sytuacja. Ta dostawa rozpoczęta i spodziewana jest nie tylko na miarę możliwości kontynuacji tej wojny przez Ukrainę. Ona jest na miarę w ogóle trwania na polu boju, na froncie. To, co ja wiem od samych Ukraińców z wielu miejsc, w których te potrzeby występują, między innymi tam, gdzie toczą się walki, to już od kilku tygodni co najmniej braki w amunicji, braki w pociskach artyleryjskich i przeciwlotniczych głównie były tak rażąco duże, że one nie pozwalały na nie tylko skuteczną obronę, ale często nie pozwalały na normalną odpowiedź ogniem. W związku z powyższym Rosjanie wlatywali bardzo głęboko w obronę ukraińską, mówię o samolotach, a także ataki artyleryjskie, szczególnie rosyjskie, miały właśnie dużą skuteczność ze względu na to, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, bo szybko sprawdzili to ogniem, że Ukraińcy nie mają wystarczających środków, żeby odpowiedzieć w taki sposób, w jakich podczas tego typu walk się odpowiada. 18 kwietnia szef CIA ostrzegł, że Ukraina znajdzie się w tragicznej sytuacji, jeżeli Kongres nie zatwierdzi pomocy. Przekonywał, tu cytuję za The Economist, że jest bardzo realne ryzyko, że Ukraińcy mogą przegrać na polu bitwy do końca 2024 roku, albo przynajmniej postawić Putina w sytuacji, w której będzie mógł dyktować warunki porozumienia politycznego. To są działania zaczepne sił rosyjskich, ale żeby to wszystko zatrzymać i przejść do kontrofensywy, Ukraina ma za małe siły i to jest kwestia nie tylko zbrojenia, sprzętu, amunicji, różnych środków pola walki, to jest kwestia także możliwości osobowych. Trzeba mieć więcej batalionów, więcej brygad i to dobrze wyszkolonych, znacznie więcej od strony przeciwnej, bo wtedy nastąpi przełamanie, wtedy nastąpi przejście do kontruderzenia, do uderzenia, do natarcia. Dzisiaj o tym nie ma mowy. Dzisiaj Ukraina ma inne zadanie. To zadanie jest zatrzymać Rosję. Zatrzymać Federację Rosyjską tam, gdzie ona jest i nie pozwolić jej iść dalej. Jakiej broni potrzebuje zatem Ukraina, żeby myśleć o wygranej? Czego Ukraina potrzebuje najbardziej? Trzech elementów. Zwykłej amunicji strzeleckiej, pocisków artyleryjskich 155 mm. Przypominam, że armatochaubice M777, że różnego typu wyrzutnie, że zwykła artyleria, zwykłe armaty, które poszły z różnych państw. To jest wszystko kaliber natowski 155 mm. Więc mamy taką sytuację, że Zachód dał sporo uzbrojenia, dużo uzbrojenia, no ale teraz, żeby to było przydatne, to potrzebna jest amunicja, pociski artyleryjskie. To jest bardzo istotne, ale też bardzo istotne jest to wszystko, co nazywamy pociskami do tego uzbrojenia, które służy zestrzeliwaniu samolotów, dronów, pocisków manewrujących, bo i tak może być, i to, czyli obrona przeciwlotnicza. A poza bronią, czy świat wie, jak pomóc Ukrainie wygrać? Ja myślę, że świat dokładnie robi to, co powinien robić, bo jednak ponad 50 państw

po których absolwenci po otrzymaniu promocji na pierwszy stopień oficerskim trafiają do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ponadto Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mają podpisane bardzo dużo porozumień dwustronnych z Big Techami, czyli tymi gigantami technologicznymi. Mamy podpisane porozumienia z Googlem, z Microsoftem, Amazon Web Service, z Cisco i również współpraca instytucji państwowych z przemysłem, z prywatnymi firmami jest bardzo, bardzo dla nas istotna, bo również występuje bardzo szybka wymiana informacji. Wojny nie da się oddzielić od polityki. Kiedy ostatnio Iran zaatakował Izrael silną serią rakiet i dronów, Amerykanie oraz Brytyjczycy popędzili na pomoc w sekundę. Prezydent Zełenski apelował o to samo, ale tu pomoc idzie inną drogą. Są interesy lepsze i gorsze i państwa dzisiaj kierują się różnego typu ważnymi wartościami, takimi jak akceptacja prawa innych państw do samostanowienia, do niepodległości, jak potępienie agresywnych działań tego typu, jakie dzisiaj przejawia Rosja. I to wszystko jest prawda, czyli wartości. Ale oprócz tego państwa kierują się interesem, czyli robią przede wszystkim to, co leży w ich interesie, albo to, co muszą zrobić, żeby nie został naruszony ich interes. I jeżeli popatrzymy, no nie tylko na to, że szybciej poszedł, ale w jakiej wysokości poszła pomoc do Izraela, jako idzie do Ukrainy. I nie sugerujmy się tymi miliardami, 61 miliardów, bo ponad 23 idzie na to, co już dawno Ukraińcy wystrzelali, już poszło, czyli idzie do firm amerykańskich, które wyprodukują pociski, uzbrojenie i to pójdzie do jednostek wojskowych, ale Stanów Zjednoczonych, nie Ukrainy. Ponad 23 miliardy. Ponad 11 miliardów pójdzie na utrzymanie żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Europie. 11 miliardów to nie jest mało. No i prawie 14 zostaje dla Ukrainy. Do Izraela idzie 26. Nie wiem, ile z tego pójdzie na utrzymanie jednostek, ile na wsparcie, ale ma pan rację. Dlaczego idzie? No dlatego, że interesy amerykańskie, interesy brytyjskie są związane ze Stanami Zjednoczonymi i w interesie Wielkiej Brytanii, czego Wielka Brytania nigdy nie ukrywała, jest wspieranie tego, co jest interesem Ameryki. Współczesne wojny z uwagi na rozwój mediów społecznościowych stały się całodobowymi serialami telewizyjnymi. Terroryści i armie poszczególnych krajów prowadzą własne kanały, walczą o swoją prawdę. Ale to, co opowiadają o wojnie korespondenci, przypomina, że strach, ból i śmierć to nie film. Jacek Czarnecki, były korespondent wojenny. Jesteś w miejscu, gdzie ktoś spalił 100 osób, gdzie zabijano maczetami po prostu bez opamiętania. I ci, którzy zabijali bez opamiętania po drugiej stronie muru, pięknie śpiewają. To jest po prostu jakaś schizofrenia. Tak, jazda w nocy od granicy z Zairem do Kigali, to był jeden z przerażających takich momentów. Modliłem się wtedy, to był to chyba jedyny moment, kiedy się modliłem. Coś. A facet, który mnie wiózł, był, jak czyta się, że czarnoskórzy potrafią być popielaci ze strachu, to on był popielaty ze strachu, naprawdę. Tak się zmienia odcień przestraszonego człowieka, odcień skóry, że to się w głowie nie mieści. Jakie zasady przyjmowałeś w swojej reporterskiej pracy, żeby wracać z wojennych wypraw cały i zdrowy? Jak mi miejscowi ludzie mówili, że no nie jedź tą drogą, bo tam ktoś strzela, to nie jechałem tą drogą. I jak ktoś pojechał, to było na przykład w Kosowie tak, że no ktoś ostrzeliwał drogę. I to czy w dzień, czy w nocy po prostu padały strzały. I ja nie pojechałem tą drogą, wybrałem inną, dłuższą trasę przez góry, a hiszpańscy dziennikarze stwierdzili, że pojadą i wrócili z jednym rannym człowiekiem. Albo że jak trwa takie gorące, kinetyczne spotkanie, czyli walka, to lepiej się trzymać, nie być w środku tej walki. Znaczy, oczywiście nieraz się tak zdarzało, że się było w środku walki, ale jeśli można, to po prostu obserwować to z daleka. I to z kolei w Macedonii miałem taki przypadek, że ja takie wzgórze znalazłem, gdzie widziałem, jak wojska macedońskie z Uczeka się biją o pewną wioskę, a dziennikarze francuscy, którym pokazałem, jak tam dojechać, na to wzgórze, oni stwierdzili, a co będziemy ze wzgórza to obserwować, pojechali dalej i wpadli pod ogień moździerzowy, też wrócili ranni bez samochodu, bo samochód im rozwaliło. Więc no, są takie pewne zasady, których trzeba przestrzegać, czyli słuchać miejscowych, czyli słuchać też siebie. Czyli ja zawsze miałem taką lampkę ostrzegawczą w głowie I być może ta lampka pozwoliła mi wrócić cało z wielu takich niefajnych sytuacji. Więc jeśli ktoś nie ma tej lampki albo ignoruje tą lampkę, bo na przykład biegnie za newsem i bardzo chce, no to wtedy zapomina, że ten news może być jego ostatnim, albo ten bieg do tego newsa może być ostatnim. To mówię o dziennikarzach, no bo oczywiście inni ludzie, którzy są w strefie wojny, oni nie mają obowiązku tam być, oni po prostu są, bo się tam znaleźli. No, chyba, że to są właśnie pracownicy organizacji humanitarnych, takie w strefie gazy, albo medycy, którzy nie należą do sił zbrojnych, tak jak ci medycy, którzy pomagają w tej chwili żołnierzom na Ukrainie, ściągają rannych z pola i tak dalej. Oni mają, tak powiem, inny imperatyw bycia w strefie wojny. Dziennikarska praca na froncie to także techniczne wyzwanie. Dziś technologia się uprościła, a kiedyś? W moich czasach wydawca nie mógł zadzwonić. W moich czasach to ja miałem telefon satelitarny i to ja musiałem dzwonić, bo musiałem po pierwsze ustawić antenę satelitarną, znaleźć satelitę, czyli zobaczyć na wskaźnikach, że ta antena łapie satelitę jednego albo najlepiej dwa satelity, a później musiałem się połączyć. I to ja wybierałem moment, kiedy dzwonię. No oczywiście wraz z techniką to szło coraz lepiej, bo jak miałem tego ogromnego satelitę, którego woziłem do Bośni czy do Rwandy, no to tam to nie jest dyskretne. To jest po prostu ogromne urządzenie, które trzeba było rozstawić. Antena wielkości parasola, którą widać po prostu z 5 kilometrów, więc jej się w strefie zagrożenia nie rozstawiało. To się rozstawiało w miejscu, gdzie się nocowało. I wtedy te informacje docierały z dużym opóźnieniem do Polski, bo ja w strefie walki na pewno nic nie mogłem zrobić. Mówimy o tych wczesnych czasach. A bywało tak, że ja korespondencję wysyłałem telefaksem. Znaczy nie telefaksem, teleksem. To jeszcze teleksem. Czyli taką maszyną, która drukowała tutaj w Warszawie to, co ja tam na klawiaturze wystukałem gdzieś w Rwandzie czy w jakiejś Bośni. I to było zupełnie inne tempo informacji. W tej chwili rzeczywiście są telefony komórkowe i w tej chwili rzeczywiście wydawca może zadzwonić i no, dziennikarz musi powiedzieć halo, no to bardzo mi przykro, teraz to właśnie strzelają grady, jak byłem pod ostrzałem moździerzowym, to po prostu, to nawet miałem taką awanturę, kiedyś Afgańczycy pod Kunduzem się ze mną pokłócili, że ja wystawiłem satelitę przed piersi okopu akurat w czasie ostrzału, no i zacząłem robić korespondencję i tam przyszli jakimiś kijami tą antenę zrzucili, bo się bali, że ja ściągnę ogień na ten akurat fragment, na ten odcinek frontu. No, były takie głupie rzeczy, które robiłem, żeby mieć ten materiał. Kiedyś strzelał do nas snajper, też pod Kunduzem w Afganistanie, więc ja nagrywałem po prostu mikrofonem te lecące kule, bo było słychać świst po prostu tych kul. I koledzy, z którymi byłem, między innymi taki wybitny fotograf John Nachtway, oni byli strasznie na mnie wkurzeni, że tam stoję i krzyczeli, że mnie zabije. Ja mówię, dobrze, no, na razie to nie trafia. I tak stałem z tym mikrofonem i nagrywałem to. W tej chwili relacjonowanie z wojen jest dużo, moim zdaniem, dużo bardziej niebezpieczne niż było kiedyś. Bo z jednej strony terroryści, którzy porywają dziennikarzy, z drugiej strony ten gorący, kinetyczny konflikt, który się dzieje na Ukrainie, z trzeciej coś, co w tej chwili Izraelczycy robią w strefie gazy, czyli też taka bezlitosna wojna z dużym użyciem artylerii, środków wybuchowych, które zabijają cywilów, bo tam tych hamasowców pewnie niewielu ginie, a cywilów bardzo wielu. Agata Grzybowska, fotoreporterka wojenna. Mnie interesuje za bardzo właśnie wojsko. Ja się nie znam na broni, nie znam się na tych wszystkich nazwach rakiet i tak dalej. To, co mnie interesuje, to właśnie ci cywile, którzy zostają i którzy żyją w całym tym piekle. I tak jak mówiłeś o Palestyńczykach i właśnie na dzisiaj wiemy, że w Palestynie zginęło więcej niż 30 tysięcy osób. Tylko, że dla mnie to jest 33 tysiące imion, 33 tysiące historii ludzkich. Czy łatwo zachować zdrowy rozsądek w pracy korespondenta wojennego? To jest przykład z Ukrainy. Ja do Ukrainy jeździłam, jak się skończył Majdan i rewolucja na Majdanie, to ja potem jeździłam w 2014, 15, 16, jakby przez cały czas chciałam być aktualnie i chciałam relacjonować, opowiadać poprzez osoby, które tam mieszkają. I jedna była taka sytuacja, że jest takie poczucie, jedziesz samochodem z kierowcą i gdzieś w oddali widzisz dym i załóżmy jest to, tam już nikogo nie ma, bo to już są jakby ostatnia linia bombardowań tej ukraińskiej części. Ten dym cię przyciąga, nie jedź tam, bo to nie jest kompletnie tego warte. Tak, bo ty nie wiesz, czy za chwilę coś w ciebie nie uderzy, czy kierowca będzie na tyle szybki, żeby wykręcić samochodem i żeby wyjechać z tego zagrożenia. Thank you. Od wielu lat akademicki projekt badawczy World Value Survey zadaje ludziom na całym świecie to samo pytanie. Czy byłbyś skłonny walczyć za swój kraj? W ostatniej rundzie badania, lata 2017-2022, zaledwie 36% Holendrów w wieku 16-29 lat odpowiedziało tak. Najwięcej na tak jest w Indiach, prawie 80%. Dalej Tajwan, Szwecja, Nigeria, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone. Tu około 40% chce walczyć za kraj. A jak ty sobie odpowiesz? To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.